2448 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam hiçbir toplulukla onları Müslüman olmaya davet etmedikçe savaşmadı. 2449 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam sabah namazı sırasında baskın yapar. Baskın yapmadan önce de ezan okunup okunmayacağına kulak verirdi. Eğer bir ezan işitirse baskından vazgeçer, bir ezan işitmezse baskın yapardı. 2450 Evs bin Ebu Evs'ten ben Sakif heyeti içinde Aleyhisselatü Vesselam'a geldim. Ben bir ara çadırın altındaydım. Onun içinde Aleyhisselatü Vesselam'dan başka herkes uyumuştu. Derken bir adam onun yanına geldi ve ona gizlice bir şey söyledi. O da gitti onu öldür dedi. Sonra o Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik etmiyor mu buyurdu. Gelen adam evet şahitlik ediyor dedi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam ben insanlarla Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur deyinceye kadar savaşmakla emrolundum. Onlar bunu dediklerinde kanları, malları, bunların din konusunda konulan hakları hariç bana haram olup ve sözlerinde, işlerinde samimi olup olmadıklarına dair hesapları Allah'a kalır. 2451 Abdullah'tan Aleyhisselatü Vesselam Allah'tan başka hiçbir ilah olmadığına şahitlik eden hiçbir adamın kanının akıtılması, öldürülmesi helal olmaz. Yalnız üç kimseden biri, yani öldürmüş olduğu cana karşı öldürülecek can, zina eden evli ve dinini bırakan, cemaatten ayrılan kimse olması sebebiyle kanı helal olacak kimse hariç. 2452 Halid bin Sümeyr'den yanımıza Abdullah bin Rebah el-Ensari geldi ve şöyle dedi. Bize Ebu Katade rivayet etti ki Aleyhisselatü Vesselam komutanlar ordusunu göndermişti. Bunlar da gittiler ve Allah'ın dilediği kadar kaldılar. Sonra Aleyhisselatü Vesselam minbere çıkıp emretti de cemaatle namaza gel diye bağırıldı. 2453 Ebu Mesud el-Ensari'den Aleyhisselatü Vesselam danışılacak kimse güvenilecek kimsedir buyurdu. 2454 Ka'b bin Malik'ten Aleyhisselatü Vesselam bir savaş yapmak istediğinde onu başkasını sevdirecek şekilde başkasına söyleyerek gizlerdi. 2455 Seleme İbnül Evka'dan ben bir adamla dövüştüm ve onu öldürdüm. Aleyhisselatü Vesselam da onun üzerinde çıkan şeyleri bana verdi. Bizim Halid İbnül Velid ile paralamız ise emit yani öktür, öldürüldü. 2456 Ebu Abdurrahman El-Fihri'den Aleyhisselatü Vesselam ile beraber Huneyn Savaşı'ndaydık ve yaz mevsiminin çok sıcak bir gününde bulunuyorduk. Bu sebeple ağaç gölgelerinin altına konakladık. Ardından Aleyhisselatü Vesselam bir avuç toprak aldı. İşte bana ona yani Aleyhisselatü Vesselam'a benden daha yakın olan kimseye bildirdi ki onların yüzlerine çarptı ve şu yüzler çirkin olsun buyurdu. Allah da müşrikleri yenilgiye uğrattı. 2457 Ubade İbn-i Samit'ten Aleyhisselatü Vesselam kendisiyle bir toplantı yerindeyken bize şöyle buyurdu. Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamak, hırsızlık yapmamak, zina etmemek, çocuklarınızı öldürmemek ve ellerinizle ayaklarınız arasında kendiliğinizden uyduracağınız bir iftira yapmamak üzere bana biat edin. Artık kim sözünde durursa onun mükafatı Allah'a aittir. Kim bunlardan bir şey yapar da Allah onu gizlerse onun işi Allah'a kalır. O dilerse onu cezalandırır, dilerse bağışlar. Kim de bunlardan bir şey yapar da ondan dolayı bu dünyada cezalandırılırsa bu cezalandırılma onun için kefaret olur. 2458 Cabir bin Abdullah'tan biz Hudeybiye günü 1400 kişiydik ve ona aleyhissalatü vesselam'a Ömer elini tutuyorken o ağacın altında seyahat ettik. 2459 Bera bin Azib'ten Aleyhisselatü Vesselam Ahzab günü bizimle beraber toz toprak koltuk altlarının beyazlığını örttüğü bir halde sesini yükseltip şöyle diyerek toprak taşıyordu. Allah'ım sen olmasaydın doğru yolu bulamazdık. Ne sadaka verir ne namaz kılardık. Şimdi de üzerimize manevi bir kuvvet gönül rahatlığı indir. Karşılaşırsak eğer ayaklarımızı sabit kıl. Şüphesiz şu kafir olan kimseler bize karşı haddi aşmışlardır. Ama onlar bir fitne çıkarmak isterlerse biz dayatırız. 2460 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam Mekke'ye fetih yılı başında miğfer olduğu halde girdi. Sonra çıkardığında bir adam yanına gelip ya Resulullah bakın şu İbni Hatal Kabe'nin örtüsüne tutulmuş. O ne yapalım dedi Aleyhisselatü Vesselam. Onu öldürün dedi. 2465 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam'ın kılıcının kabzasının bileziği gümüştenildi. 2462 Enes'ten o da Ebu Talha'dan Aleyhisselatü Vesselam bir topluluğa galip geldiğinde yerlerinde 3 gün kalmayı severdi. 2463 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Nadir oğullarının hurma ağaçlarını yaktırmıştı. 2464 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam bizi bir askeri birlik içinde gönderdi ve eğer falanı ve falanı yakalarsanız onları ateşle yakın dedi. Sonra ertesi gün olunca bize bir adam gönderip çağırttı. Yanına gidince de doğrusu ben size şu iki adamı yakın dedim. Sonra düşündüm ki ateşle işkence etmek Allah'tan başka hiç kimseye yakışmaz. Şu halde yakalarsanız öldürün. 2465 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam savaşlarının birinde bir kadını ölü bulundu da Aleyhisselatü Vesselam kadınların ve çocukların öldürülmesini yasakladı. 2466 El-Esved bin Seri'den biz Aleyhisselatü Vesselam ile beraber bir savaşa çıktık. Derken müşrikleri yakaladık da halk öldürme hususunda acele etti ve çocukları bile öldürdüler. Sonra bu Aleyhisselatü Vesselam'a ulaştı. O bazı topluluklara ne oluyor ki? Ölüm çocukları öldürmeye varacak kadar onların aklını başından alıp götürmüş. Dikkat edin. Hiçbir çocuğu öldürmeyin. Bunu üç kere dedi. 2467 Atiye el-Kurayz'den. Biz o gün yani Kurayz oğullarının ihanet suçundan dolayı toptan öldürüldükleri gün Aleyhisselatü Vesselam'a sunulmuştuk da etek kılları bitenler öldürüldü. Bitmeyenler bırakıldı. Ben de etek kılları bitmeyenlerden idim. Bu sebeple beni öldürmediler. 2468 Ebu Musa'dan Aleyhisselatü Vesselam esiri kurtarın, açı yedirin. 2469 İmran bin Hüseyin'den Aleyhisselatü Vesselam müşrik bir adamı Müslüman iki adama karşılık serbest bıraktı. 2470 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam bana benden önce hiçbir peygambere verilmemiş olan 5 şey verildi. Ben kızıl renklilere ve siyah renklilere yani bütün insanlara peygamber gönderildim. Bana yeryüzü mescit ve temizleyici kılındı. Bana ganimetler helal kılındı. Halbuki onlar benden önce hiç kimseye helal kılınmamışlardı. Ben bir aylık uzaklıktan korkulmakta yardım olundum. Düşman benden bir aylık mesafeden korkar. Bana iste de sana istediğim verilsin denildi. Ben de isteğimi ümmetime şefaat olarak sakladım. O sizden Allah'a hiçbir şey ortak koşmayanlara inşallahü teala ulaşacaktır. Amin. 2471 Ebu Vail'den Aleyhisselatü Vesselam Huneyn Savaşı'nda elde edilen ganimetleri El-Cirane'de bölüştürmüştü. 2472 Ebu Leyla'dan ben Aleyhisselatü Vesselam ile birlikte Hayber'in fethine katıldım. O zaman müşrikler yenilgiye uğradılar. Biz de onların göç yüklerine daldık. Halk ise buldukları develere koşmuşlardı. Yine de bu kazanların kaynayıp taşmalarından daha çabuk olmamıştı. Ama Aleyhisselatü Vesselam emretti ve bu kazanlar tersine çevrilip döküldü. Sonra Aleyhisselatü Vesselam aramızda dağıtım yapıp 10 kişiye bir koyun verdi. O zaman falancılardan 9 kişi vardı, bense yalnızdım. Bu sebeple onlara yöneldim de 10 kişi olduk. Bize de bir koyun verdi. 2473 Ebu Leyla'dan Aleyhisselatü Vesselam deyip yukarıdaki hadisin aynısını nakletti. 2474 Yezid bin Hürmüz'den Necde bin Amr İbn Abbas'a mektup yazıp ona bazı şeyler sormuş. O da ona şöyle cevap yazmış. Sen Allah'ın zikrettiği akrabanın ganimet payını sordun. Biz bunların yani işaret edilen ayetteki akrabanın Aleyhisselatü Vesselam'ın akrabası olduğu görüşündeydik. Ama toplumumuz bunu bizden kabul etmedi. 2475 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Hayber günü binekli olana 3 pay, yaya olana 1 pay verdi. 2476 aynı. 2477 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam ile beraber hiçbir ganimete şahit olmadım ki o bana pay dağıtmış olmasın. Hayber günü hariç. Çünkü bu Hayber ganimeti sadece Hudeybiye biatında bulunmuş kimselere aitti. 2478 Umeyr'den. Ben sahipli bir köleyken Hayber Savaşı'na katıldım. Aleyhisselatü Vesselam bana ev eşyasından bir şeyler verdi. O bana bir kılıç da verdi ve bunu takın buyurdu. 2479 Ebu Umame'den. Aleyhisselatü Vesselam o ganimet paylarının satılmasını dağıtılıncaya kadar yasaklamıştı. 2480 Burveyfi bin Sabit el Ensari'den. Maghrib Savaşı'na gitmiş ve Cerbe denilen bir köyü fethetmiştik. O zaman Burveyf bin Sabit el Ensari konuşmacı olarak aramızda ayağa kalkıp şöyle dedi. Ben aranızda sadece Resulullah'tan duymuş olduğum şeyden dolayı ayağa kalkmış bulunuyorum. O Hayber günü orayı fethettiğimizde aramızda ayağa kalkıp şöyle dedi. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa esir kadınlardan hiçbirine gebelikten beri olmasını araştırmadıkça yaklaşmasın. 1481 Ebu Derda'dan. Aleyhisselatü Vesselam bir kıl çadırın kapısında karnı büyümüş yani gebe bir kadın görmüş ve herhalde bu cariyenin sahibi ona yaklaşmış buyurdu. Sahabe evet dedi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam andolsun ki ben içimden ona kendisiyle beraber kabrine girecek bir lanet yapmayı geçirdim. O başkasının çocuğunu mirasçı yapmak kendisine helal olmadığı halde onu nasıl mirasçı yapar? O doğacak çocuğun kendisinden olması durumunda onu köle gibi hizmete koşması kendisine helal olmadığı halde onu nasıl hizmete koşar? 2482 Ebu Abdurrahman el-Hubulli'den. Ebu Eyyub bir ordudaydı. Çocuklarla anneleri birbirinden ayrıldı. O da onları ağlarken gördü. Bunun üzerine muhakkak ki aleyhissalatü vesselam kim ana ile çocuğunu birbirinden ayırırsa Allah da kıyamet günü sevdiklerini birbirinden ayırır buyurdu. Ve her çocuğu annesine iade etmeye başladı. 2483 El-Gayle'den. Hicri 8. yılda Taif'teki Sakif kabilesini muhasara ettiğimizde El-Mugire bin Şube'nin halasını esir olarak almış ve onu Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına getirdim. Derken El-Mugire geldi, peygamberden halasını istedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam sahır, muhakkak ki bir topluluk Müslüman olunca mallarını ve kanlarını, canlarını korumuş olurlar. Binaenaleyh onu ona geri ver. Süleyman oğullarının da bir su kaynağı vardı. Onlar Müslümanlar gelince oradan kaçıp gittiler. Ben de Aleyhisselatü Vesselam'dan beni ve kabileni o su kaynağının yanına yerleştirmesini istemiştim. Aleyhisselatü Vesselam da bizi oraya yerleştirmişti. Sonra onlar Müslüman olup geri geldi ve bu yerin geri verilmesini istediler. Ben vermeyince Aleyhisselatü Vesselam'a gelip bunu ondan istediler. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam beni çağırdı. Sahır. Bir topluluk Müslüman olunca mallarını ve kanlarını, canlarını korumuş olurlar. Binaenaleyh onu onlara geri ver. Ben de onu geri verdim. 2484 İbn Ömer'den. Aleyhisselatü Vesselam içinde İbn Ömer'in de bulunduğu askeri bir birlik gönderdi. Onlar da birçok deve ganimet aldılar. Her birinin ganimet payları 12 deve oldu. Onlara fazladan birer deve daha verildi. 2485 Ubade ibn Samit'ten. Aleyhisselatü Vesselam düşman toprağına baskın yapıp ganimet elde ettiğinde dörtte biri fazladan ganimet verirdi. Dönmeye yöneldiği ve insanlar yorulduğu zaman ganimet elde ettiğinde ise üçte biri fazladan ganimet verirdi. 2486 Habib bin Mesleme'den. Aleyhisselatü Vesselam beşte bir humustan sonra üçte bir fazladan ganimet verdi. 2487 Enes'ten. Aleyhisselatü Vesselam kim bir kafir öldürürse üzerinden çıkan şeyler onundur buyurdu. 2488 Ebu Katade'den. Ben bir adamla dövüşmüş ve onu öldürmüştüm. Aleyhisselatü Vesselam da onun üzerinden çıkan şeyleri bana verdi. 2489 Ubade bin Samit'ten. Aleyhisselatü Vesselam adam başına düşen paydan fazla olarak ikramiye şeklinde verilen ganimetlere enfale gözlerin dikilmesini ve enfal olan kimsenin bunları kendisine ayırmasını çirkin görür ve şöyle derdi. Müminlerden kendisine enfal verilmiş olan güçlü kimse, bunu kendilerine enfal verilmemiş olan zayıflara geri versin. 2490 yine aynı. Aleyhissalatü vesselam, iplik ve iğneyi bile ganimet toplama merkezine ulaştırın. Aman, ganimet malında hainlik etmekten sakının. Çünkü o kıyamet günü sahiplerine bir utanç kaynağıdır buyurdu. 2491 İbni Ebu Habib'den bana Haneş Es-Sanani rivayet edip şöyle dedi. Biz başımızda komutan olarak Rüveyfi bin Sabit el-Ensari olduğu halde Maghreb'e savaşa gittik ve Cerbe denilen bir köy fethettik. O zaman Rüveyfi bin Sabit el-Ensari konuşmacı olarak aramızda ayağa kalktı. Ben aramızda sadece Aleyhisselatü Vesselam'dan duyduğum bazı şeylerden dolayı ayağa kalktım. O Hayber günü orayı fethettiğimizde aramızda ayağa kalkıp şöyle dedi. Kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa Müslümanların ortak ganimetinden hiçbir hayvana onu güçsüz bırakınca geri vermek üzere asla binmesin. Kim de Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa Müslümanların ortak ganimetinden hiçbir elbiseyi onu eskitince ganimete iade etmek üzere giymesin. 2492 Ömer İbn Hattab'dan. Bir takım insanlar Hayber günü öldürülmüştü de sahabe-i kiram falan şehittir deyip onlardan bahsetmeye başladılar. Nihayet bir adamı zikredip falan şehittir dediler. O zaman Aleyhisselatü Vesselam hayır asla, ben onu gerçekten ganimet malından hainlikle almış olduğu bir cübbeden dolayı cehennemde gördüm dedi. Sonra da bana şöyle emretti. Hatta bu oğlu kalk ve halkın içinde bağır ki cennete doğrudan ancak günah işlememiş müminler girecektir. Ben de kalktım ve bunu halkın içinde nida ettim. 2493 Salim bin Abdullah'dan. Aleyhisselatü Vesselam, kimin ganimet malında hainlik ettiğini bulursanız onu dövün, eşyasında yakın. 2494 Avf el-Müzeni'den. Aleyhisselatü Vesselam, hiç talan edip ganimet almak yok, hiç hainlik etmek yok, hiç islal, gizli de çalmak yok. Kim ganimet malında hainlik ederse, kıyamet günü hainlik ederek aldığı ganimet malını boynunda taşıyarak gelir. 2495 Cunade bin Ebu Üyeyne'den. Ben İbni Ertad'ı Aleyhisselatü Vesselam'ı savaşta hırsızlık sebebiyle eller kesilmez buyururken işittim. 2496 Ebu Humeyd Es-Said'den. Aleyhisselatü Vesselam zekat toplamaya bir görevli tayin etti ve bu görevi toplama işini bitirince ona gelip ya Resulullah bu size ait olan, bu da bana hediye dedi. Bunun üzerine peki sen babanın ananın yanında otursan sana hediye edilecek mi edilmeyecek mi diye baksaydın ya dedi. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam günün bitiminde namazdan sonra minbere çıktı ve şehadet getirip Allah'a layık olduğu şekilde hamdü senada bulundu. Ardından da şöyle dedi. İmdi şu görevliye ne oluyor ki? Biz onu zekat toplamakla görevlendiriyoruz da o bize gelip bu sizin görevinizden dolayı verilen, bu da bana hediye diyor. Peki o babasının anasının evinde otursa da kendisine hediye edilecek mi edilmeyecek mi bir baksın ya. Muhammed'in nefsini elinde tutan Allah'a yemin olsun ki biriniz şu zekat malından hainlikle bir şey almaz ki onu kıyamet günü boynun üzerinde taşıyarak getirmiş olmasın. Eğer bu aldığı şey bir deve ise onu böğürtüsü olduğu halde getirir. Bir sığır ise onu böğürürken getirir. Bir koyun ise onu da melerken getirir. İşte ben size bunları tebliğ etmiş oldum. 2497 Enes'ten Zü-Yezen hükümdarı Aleyhisselatü Vesselam'a 33 erkek deve veya 32 dişi deve karşılığında almış olduğu bir takım elbise hulle hediye etti. O da bunu kabul buyurdu. 2498 Ebu Humeyd Es-Said'den. Aleyhisselatü Vesselam bir mektup gönderdi ve ona bir beyaz katır hediye etti. Aleyhisselatü Vesselam da ona mektup yazdı ve bir elbise hediye etti. 2499 Ayşe annemizden. Aleyhisselatü Vesselam biz kesinlikle bir müşrikten yardım istemeyiz buyurdu. 2500 aynı. 2501 İbnül Cerrah'tan. Aleyhisselatü Vesselam son konuştuğu şeyler arasında şöyle dedi. Hicaz'ın ve Necden ahalisinin Yahudilerini Arap Yarımadası'ndan çıkarın. 2502 Ebu Salebe'den aleyhissalatü vesselam'a gelip, ya Resulullah, muhakkak ki biz ehli kitabın yaşadığı yerdeyiz. Şimdi onların kalplerinde yemek yiyelim mi? Aleyhissalatü vesselam, eğer söylediğin gibi bir yerdeysen başka bir çare bulamamanız hariç onların kalplerinde yemek yemeyin. Başka bir çare bulamazsanız onları yıkayın, sonra işlerinde yemek yiyin. 2503 Abdullah bin Mugaffel'den Hayber Savaşı'nda yukarıdan bir dağarcık iç yağa atıldı. Ben de gelip onu kendime aldım. Sonra bundan bugün hiç kimseye bir şey vermeyeceğim dedim. Ardından etrafıma baktım. Bir de ne görsem. Aleyhissalatü vesselam bana gülümsüyor. 2504 Becali'den Hazreti Ömer Mecusilerden cizye kabul etmiyordu. Nihayet Abdurrahman bin Avf şahitlik etti de aleyhissalatü vesselam Hecer Mecusilerden cizye kabul etti. Ondan sonra Ömer de Mecusilerden cizye kabul etmeye başladı. 2505 Ümmühani bin Ebu Talip'ten Mekke'nin fethedildiği yıl aleyhissalatü vesselamın yanına gittim. Derken şöyle dedim. Ya Resulullah, anamın oğlu Ali benim kendisine eman verdiğim bir adamı, yani Hubeyre'nin oğlu falan öldüreceğini söyledi. Siz ne dersiniz? Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam, senin eman verdiğin kimseye muhakkak ki biz de eman verdik Ümmühani. 2506 İbni Niyer Es-Sadi'den. Bir gün akşam üzeri bir atımı gövdeli bitkilerin yapraklarından otlatmaya çıkardım. Derken Hanifoğullarının mescitlerinden bir mescide uğradım da onları Müseylime'nin Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ederken işittim. Hemen Abdullah bin Mesud'un yanına dönüp ona haber verdim. O da onlara güvenlik görevlerini gönderdi. Bunlar da onları alıp getirdiler. O zaman bu topluluk tevbe edip görüşlerinden vazgeçti. Abdullah da onları serbest bıraktı. Sadece işlerinden Abdurrahman bin Nuvafa isimli bir adam öne geçirip boynunu vurdurttu. Bunun önüne üzerine oradakiler ona bu topluluğu bıraktım, bunu ise öldürdüm dediler. O da ben gerçekten bir gün aleyhissalatü vesselamın yanında oturuyordum. Bu ve bir adam Müseylemenin yanında elçi olarak çıka geldiler. Aleyhissalatü vesselam onlara benim Allah'ın Resulü olduğuna şehadet ediyor musun dedi. Onlar da ona biz Müseylemenin Allah'ın Resulü olduğuna şahit ediyoruz dediler. Bunun üzerine aleyhissalatü vesselam ben Allah'a ve Resulüne iman ettim. Şayet ben elçileri öldüren biri olsaydım sizi öldürürdüm. İşte ben onu bundan dolayı öldürdüm. Sonra o onların mescidine dair emir verdi de o yıkıldı. 2507 Ebu Bekir'den aleyhissalatü vesselam kim anlaşma yapılmış bir kimseyi ahedi, zimmi, haksız yere öldürürse Allah ona cenneti haram kılar. 2508 İmran bin Hüseyin'den Azba isimli deve Ukayla oğullarından bir adamın idi. Derken bu adam esir edilip Azba alındı. Sonra aleyhissalatü vesselam ona esaret altında bağlı iken uğradı da o şöyle dedi. Ya Muhammed, ne diye beni yakalıyorsun? Hacıların kafilelerini geride bırakan Azba'yı alıyorsunuz. Halbuki ben Müslüman oldum. O zaman aleyhissalatü vesselam sen bunu kendi işine sahip iken, yani esir edilmeden önce söyleseydin tamamen kurtulurdun dedi. Ardından aleyhissalatü vesselam seni müttefiklerin olan Sakif kabilesinin suçundan dolayı yakalıyoruz. Sakif kabilesi peygamberle yaptığı anlaşmayı bozdu ve Resulullah'ın ashabından iki adamı esir etti. Aleyhissalatü vesselam söz konusu esirin yanına üzerinde saçaklı bir keçe bulunan bir eşek üzerinde geldi. Sonra bu esir ya Muhammed ben gerçekten açım beni yedir. Ben hakikaten susadım bana su ver dedi. Aleyhissalatü vesselam da bunlar senin ihtiyacın. Onlar hemen görülecek buyurdu. Mütakiben bu adam Müslümanlardan iki adama karşılık serbest bırakıldı. Aleyhissalatü vesselam da Azba'yı kendi binmesi için kendi payına karşılık alıkoydu. Bu deve hacıların kafilelerini geçip onları geride bırakan süratli develerden idi. Daha sonra müşrikler Medine'nin üzerine baskın yapıp işlerinde az olduğu halde onları götürdüler. Müslümanlardan bir kadın da esir aldılar. Onlar konakladıklarında develerini çadırların etrafında toplarlardı. Derken gece olunca onlar iyice uykuya dalmışlarken bu kadın kalktı, develerin yanına geldi. Fakat ellerinin üzerine koyduğu her deve buyurmaya başladı. Sonunda Azban'ın yanına geldi. Böylece Resulullah'a itaatkar ve tecrübeli devenin yanına geldi ve ona bindi. Sonra Medine tarafına yöneldi ve eğer Allah kendisini kurtarırsa onu mutlaka kurban edeceğini adadı. Derken o Medine'ye gelince devesi tanındı ve bakın Aleyhisselatü Vesselam'ın devesi dendi. Sonra da onu Aleyhisselatü Vesselam'a getirdiler. Kadın adağını bildirdi. O zaman Aleyhisselatü Vesselam ona karşılığını ne kötü verdim. Eğer Allah kendisini kurtarırsa onu mutlaka kurban edecek. Şunu iyi bilin ki ne Allah'a isyan hususunda ne de insanoğluna sahip olmadığı şeyler hususunda adamların adağı yerine getirmek yoktur. Evet. 2509 Ebu Hureyre'den. Aleyhissalatü Vesselam Hazreti Ali'yi Hicri 9 yılın hac mevsiminde bazı hükümleri ilan etmek göreviyle Mekke'ye gönderdi. Ben de onunla beraberdim. O sesi boğuklaşıncaya kadar şu dört şeyi bağırarak söyledi. İyi bilin gerçek şu ki cennete sadece mümin kimse girecek. Bu yıldan sonra hiçbir müşrik kesinlikle hac etmeyecek. Hiçbir çıplak kimse Kabe'yi tavaf etmeyecek. Kiminle aleyhissalatü vesselam arasında bir anlaşma varsa onun anlaşması müddetine kadar geçerlidir. Müddet olmayan anlaşmanın suresi ise dört aya kadardır. Dört ay geçince artık şüphe yok ki Allah ve Resulü müşriklerden uzaktır. 2510 Bera bin Azib'ten. Aleyhisselatü Vesselam Hicri 6. yılın Zilkade ayında ümre yapmak için gitti. Fakat Mekkeliler onu Mekke'ye girmeye bırakmadılar. Sonunda onlarla gelecek yıl gelip Mekke'de 3 gün kalmak üzere anlaşma yaptı. Katipler bu üzerinde Allah'ın Resulü Muhammed'in anlaşma yaptığı şeydir diyerek yazdıklarında onlar biz bunu kabul etmiyoruz. Biz bilseydik ki sen Allah'ın Resulüsün sana hiçbir şeyi engellemezdik. Fakat sen bize göre sadece Abdullah'ın oğlu Muhammed'sin dediler. Aleyhisselatü Vesselam da ben Allah'ın Resulüyüm ben Abdullah'ın da oğluyum dedi. Sonra da Ali'ye Allah'ın Resulü Muhammed ifadesini sil dedi. O hayır vallahi bunu asla silmem dedi. Bunun üzerine Aleyhisselatü Vesselam güzel yazamadığı halde üzerine anlaşmanın yazıldığı sayfayı aldı ve Allah Resulü yerine Abdullah'ın oğlu Muhammed yazdı. Neticede anlaşmada şöyle oldu. Bu üzerinde Abdullah'ın oğlu Muhammed'in Mekke'ye kınındaki kılıç dışında hiçbir silah sokmayacağına, Mekke ahalisinden kendisine uymak isteyecek hiç kimseyi oradan çıkarmayacağına, kendi ashabından orada kalmak isteyecek hiç kimseye ise engel olmayacağına dair anlaşma yaptığı şeydir. Daha sonra ertesi yıl Aleyhisselatü Vesselam ve ashabı Mekke'ye girip de 3 günlük süre geçtiğinde Mekke müşrikleri Ali'ye gelip arkadaşına söyle yanımızdan çıksın artık süre geçmiştir dediler. 2511 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam'a Taif'ten 2 köle kaçıp geldi. O da onları hürriyetlerine kavuşturdu. Bunlardan biri Ebu Bekir'dir. 2512 Cabir bin Abdullah'tan Ahzab Hendek Savaşı'nda Sa'd bin Muaz'a ok atıldı ve bununla kolundaki atar damarı kesildi. Aleyhisselatü Vesselam onu ateşle bağladı ama eli şişti ve yaranın açılmasıyla akan kan onu halsiz düşürdü. Aleyhisselatü Vesselam onu tekrar bağladı fakat eli yine şişti. Sa'd bunu görünce Allah'ım gözünü Kureyş oğullarının cezalandırılışını görmekle sevindirmedikçe canını çıkarma dedi. Bunun üzerine damarı tutulmuş ve artık bir damla kan bile damlamadı. Nihayet onlar Sa'd'ın hükmüne razı oldular. Bu sebeple Sa'd bu hakimliğe gönderildi. O da gidip erkeklerin öldürülmesine, Müslümanların kendilerinden yararlanmalar için kadınların ve çocukların sağ bırakılmalarına hükmetti. O zaman Aleyhisselatü Vesselam haklarında Allah'ın hükmüne isabet ettim buyurdu. Onlar 400 kişiydiler. Öldürülmeleri bitince Sa'd'ın damarı yarıldı ve Sa'd öldü. 2513 Abdullah bin Adi bin Hamra el-Zuhri'den ben Aleyhisselatü Vesselam'ı bineğinin üzerinde olduğu halde el-Hazvera'da dururken gördüm. O Mekke'ye hitaben şöyle buyuruyordu. Vallahi şüphesiz sen Allah'ın arzının en hayırlısı ve Allah'ın arzının Allah'a en sevimli olanısın. Şayet ben Allah'tan gelen emirle senden çıkarılmamış olsaydım senden çıkmazdım. 2514 Ayşe annemizden Aleyhissalatü vesselam ölülere sövmeyin. Çünkü onlar önden gönderdikleri şeylere, amellerine ulaşmışlardır. 2515 İbn Abbas'tan Mekke'nin fethedildiği gün Aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Bu fetihten sonra Medine'ye hicret etmek yoktur. Fakat cihat ve iyi niyetle herhangi bir yere göç etmek vardır. Savaşa çıkmanız istendiğinde ise savaşa çıkın. 2516 İbni Ebu Hint el-Beceli'den Muaviye'nin yanında o tahtın üzerinde oturuyorken hicret etme konusunu görüştüler de o şöyle dedi. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ı tövbe imkanı kesilmedikçe hicret kesilmeyecektir deyip 3 kere buyurdu. Tövbe imkanı ise güneş batış yerinden doğuncaya kadar kesilmeyecek. 2517 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam hicretin fazileti olmasaydı Ensar'dan bir kişi olmak isterdim. 2518 Ebu Hureyre'den Nebiyullah şöyle buyurdu. 10 kişinin başkanı hiç kimse yoktur ki kıyamet günü hesap yerine ortaya çıkacak hakikat ister. Onu serbest bıraksın ister hapsetsin. Elleri boynuna bağlanmış olarak getirilmiş olması. 2519 Abdullah bin Amr'dan Aleyhisselatü Vesselam haksızlık etmekten sakın. Çünkü haksızlık etmek kıyamet günü karanlıklara, zorluk ve işkencelere sebep olur. 2520 Ebu Hureyre'den Aleyhisselatü Vesselam şüphe yok ki Allah bu dini günahkar adamla da güçlendirir. 2521 Muaviye bin Ebu Sufyan'dan Aleyhisselatü Vesselam bir gün içimizde ayağa kalkıp şöyle dedi. Şunu iyi bilin ki muhakkak ki sizden önceki ehli kitap 72 dini topluluğa ayrıldılar. Şüphesiz bu ümmet ise 73 topluluğa ayrılacak. Bunlardan 72'si cehennemde, biri cennette olacaktır. 2522 İbn Abbas'tan kim başkanından hoşlanmadığı bir şey görürse sabretsin. Çünkü gerçek şu ki cemaattan bir karış ayrılan ve öylece ölen hiç kimse yoktur ki cahiliye ölümü gibi ölmüş olmasın. 2523 İyas bin Selam'dan Aleyhisselatü Vesselam kim bize karşı silah çekerse birden değildir. 2524 Cübeyr bin Mutim'den o da Muaviye'den. O kendisi Kureyş'ten bir elçi heyeti içinde yanındayken şöyle demiş. Ben gerçekten Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı muhakkak ki bu devlet başkanlığı işi dini ayakta tuttukları sürece kendileriyle düşmanlaşacak, herkese Allah'ın yüzü koyun cehenneme düşüreceği Kureyş'te olacaktır. 2525 Ebu Hureyre'den Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kureyş, Ensar, Muzeyne, Cüheyne, Eslem, Gıfar ve Eşca bunların Allah ve Resulü'nden başka dostları yoktur. 2526 Ebu Bekir'den o da babasından Aleyhisselatü Vesselam ne dersiniz? Eğer Eslem ve Gıfar iki müttefik olan Esed ve Gafatan'dan daha hayırlı iseler bunların kaybettiklerine inanır mısınız? Sahabekilerin evet dediler. Aleyhisselatü Vesselam da işte onlar gerçekten bunlardan daha hayırlıdır buyurdu. Daha sonra Aleyhisselatü Vesselam'ın sesini yükselterek peki ne dersiniz? Eğer Muzeyne ve Cüheyne Temim ve Amr bin Sasa'dan daha hayırlıyseler bunların kaybettiklerine inanır mısınız buyurdu. Sahabe-i Kiram evet dediler. Aleyhisselatü Vesselam işte onlar gerçekten bunlardan daha hayırlıdır buyurdu. 2527 Ebu Zer'den Aleyhisselatü Vesselam Allah Kıfar'ı bağışlasın. Allah Esleme ise barışıklık ve huzur versin. 2528 İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam Allah Kıfar'ı bağışlasın. Allah Esleme ise barışıklık ve huzur versin. Usayye ise Allah Resulü'ne baş kaldırmıştır. 2529 İbn Abbas'tan Aleyhisselatü Vesselam İslam'da haksız ve geçersiz anlaşma yapmak yoktur. Cahiliyede yapılmış olan haklı ve geçerli anlaşmanın ise İslam'da sadece sağlamlığını ve ciddiyetini artırır. 2530 Enes'ten Aleyhisselatü Vesselam bir topluluğun kız kardeşlerinin oğlu onlardandır buyurdu. 2500 31 Kesir bin Abdullah'dan Aleyhisselatü Vesselam bir topluluğun azatlısı onlardandır. Bir topluluğun anlaşmalısı halifi onlardandır. Bir topluluğun kız kardeşlerinin oğlu da onlardandır buyurdu. 2532 Amr bin Harice'den. Ben Aleyhisselatü Vesselam'ın devesinin yanındaydım da onu şöyle buyururken işittim. Kim babasını ve kendisini azat etmiş olan efendilerini bile bile terk ederek babasından başkasına nesep iddia ederse veya kendisini azat edenleri olan efendilerinden başkasına ait gösterirse Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onun üzerine olsun. Ondan ne tövbe ne de fidye kabul edilir. 2533 Ebu Bekir'den Aleyhisselatü Vesselam kim babasından başkasına onun kendi babası olduğunu bildiği halde nesep iddia ederse ona cennet haram olur. Evet, cihat babları da şu an bitti.